Розділ 10. Ми рухалися уздовж шляху затишною місциною, під потьмареним хмарами небом, під радісне їржання барабана, породжене чи то спогадами, чи то перечуттям. Поворот ліворуч, вгору, земля коричнева, жовта, знову коричнева, дерева зменшуються, відсторонюються, трави поміж ними хитаються в ритмі прохолодного леготу. Спалах небесного вогню, грім зриває крапельки дощу. Пологий скелястий схил, вітер смикає мій плащ вгору, вгору до висріблених скель, контури яких окреслюють дерева. Трави, зеленаві вогні вмирають під дощем. Вище до скель, де яскріє дощ, до вибілених верховин, де хмари купчаться і нуртують, неначе патьоки бруду, немов ріка, поглинута гребенем повені. Дощ кликоче, наче шріт, а вітер прочищає горло, щоб заспівати. Ми здіймаємося і здіймаємося, і ось уже гребінь у полі зору, подібний до голови наляканого бика, що рогами охороняє шлях. Блискавиці вигинаються між їхніми кінчиками, витанцьовують там. Запах озону виповнює те місце, а ми крізь нього мчимо, і враз дощ припиняється, вітер завмирає. Виходимо з дальнього боку. Дощу нема. Застигле повітря, м'яке небо, потьм'яніли до всіяної зірками чорноти. Зринають і згорають метеори. Зринають і згорають, лишаючи по собі вогнисті шрами, які все блякнуть, блякнуть. Місяці блищать, наче жменя монет. Три яскравих десятицентовики, тьм'яний четвертак, два пенні, один з яких блякий і пощерблений. Далі вниз, довгим, звивистим шляхом. Стукіт металевих підків у нічному повітрі. Звідкілясь лунає котяче нявчання. Темна ніч, скособочена і швидка, промайнула перед меншим місяцем. Вниз. Земля спадає по обидві руки, темрява внизу. Рухаємося верхівкою невимовно високої вигнутої стіни, а шлях нам осяває місяць. Дорога брижиться, згортається, прозорішає. Обертається на ажурні волокна, що оплинуть у повітрі, і зорі тепер внизу, як і вгорі. І навколо також зорі. Землі нема. Є тільки ніч. Ніч і тонкий прозорий шлях, який я намагаюся долати, вчуся відчувати. Абсолютна тиша, і кожен рух огортає ілюзія спокою. Скоро шлях зник, і ми немов попливли на величезній глибині з мерехтливими рибами-зорями. Свобода, дарована пекельною гонитвою, приносить захват, подібний до шаленства, що сходить на тебе в битві, і водночас зовсім чужий йому. Відвага добре вивченого ризикованого подвигу, осяяння, що допомагає віднайти найкращі слова для вірша. Все це і відображення його гонитва, гонитва, гонитва, з нізвідки в нікуди, крізь поклади мінералів і спалахи порожнечі, вільної від землі, повітря і води. Наздоганяємо величезний метеор, торкаємося його без міру. Мчимо його вищербленою поверхнею вниз, навколо, знову вгору. А він простягається великою рівниною, яскріє і золотиться. Тепер пісок, пісок під нашими ногами. Блякнуть зірки, адже темрява ночі відступає перед розквітлим світанком. Попереду довгі смуги тіні й пустельні дерева в них. Мчимо в темряві. Прориваємося крізь неї. Яскраві птахи злітають увесь, скаржаться на порушений спокій і перелітають на інші гілки. Вдалину крізь зарості дерев. Земля темніє, а шлях звужується. Пальмове листя зменшується до розмірів долоні, кора темніше. Поворот праворуч, знову ширший шлях. Копита викрешують іскри з бруківки, з'являється провулок, обертаючись на обсаджену деревами вулицю. Промайнули крихітні ряди будиночків. Яскраві віконниці, мармурові сходи, фарбовані парканчики, а біля них вимощені плиткою доріжки. Проминули запряжений конем візок, повний свіжих овочів. Озираються перехожі. тихий гамір голосів. Рухаємося далі, проминаємо міст, мчимо вздовж струмка, доки він не обертається на ріку, що впадає в море. Гупаємо пляжем під лимонним небом, що рясніє блакитними хмарами. Сіль, водорості, мушлі, м'які обриси виконаного на берег гілля, бризки білої піни у лаймовому морі. Мчимо аж туди, де води закінчуються край виступу. Піднімаємося, і з кожним кроком осипається каміння і з ревом падає вниз, втрачаючи власну суть, зливаючись із ритмом прибою. А вище, вище до порослої деревами рівнини, де виблискує подібне до міражу золоте місто і на його краю. Місто розростається, темніє під тінистою парасолькою, сірі вежі здіймаються ввись, скло і метал розбивають морок світлом. А вежі захиталися. Місто мовчки впало саме на себе, щойно ми проминули. Вежі повалилися, закружляла курява, здіймаючи рожевими пасмами внутрішнього світіння. Долинув лише тихий шепіт згаслої свічки. Пилова буря швидко вляглася, поступившись туману. Крізь нього ревуть автомобільні гудки. Плин, короткий підйом, спочинок у біло-сірому перлинному мареві. Сліди від копит на узбіччі траси. Праворуч нескінченні ряди непорушних машин. Перлинно-біле, сіро-біле марево і знову плин. Безладні крики і зойки. Випадкові спалахи. Знову підіймаємось. Туман спадає і в'яне. Трава, трава, трава. Небо розпогодилося, набувши ніжно-блакитної барви. Сонце котиться до заходу. Птахи. В полі пасеться корова. Підводить погляд і знову пасеться. Перескакуємо через дерев'яний пліт і виходимо на путівець. З-за пагорба повіяло раптовим холодом. Трави висохли, подекуди сніг. На пагорбі сільський будиночок з бляшаним дахом. Над ним клубочиться дим. Далі. Пагорби стали вищими, а сонце скочується за небокрай, поступаючись темряві. Розсип зірок, дім вдалині. Ось іще один, до якого веде доріжка, обсаджена старими деревами. Фари. На узбіччя. Натягує повіддя і пропускає автівку. Витираючи чоло, обтрушує сорочку спереду й рукави. Поплескав барабана по шиї. Автомобіль сповільнився біля мене, водій здивовано витріщився. Я м'яко ворухнув повіддям і барабан рушив далі. Автомобіль спинився позад мене. І водій щось кричав, але і я йшов далі. За кілька секунд почув, як він іде геть. Ще трохи рухалися путівцем. Не кваплячись, я проминав знайомі місця, пригадуючи минулі часи. За кілька миль перейшов на іншу дорогу, ширшу і кращу. Повернув, але й далі тримався правого узбіччя. Температура падала, але холодне повітря мало чистий присмак. Серп місяця виблискував над пагорбами ліворуч від мене. Над головою промайнуло кілька хмаринок, що торкнулися до м'якого, запелюженого місячного сяйва. Зривався легенький вітерець, в ряди годи погойдуючи гілля не більше. Згодом натрапив на вищерблену дорогу, яка підказала, що я практично на місці. Поворот і ще кілька спусків. Я побачив валун край дороги і прочитав на ньому свою адресу. Натягнув повіддя і поглянув на пагорб. На під'їзній доріжці стояв універсал, а в будинку світилося. Я відвів барабана з дороги через поле до купки дерев. Там прив'язав його за ялинками, почухав шию і пообіцяв не затримуватися. Я повернувся на дорогу, жодних машин видно не було. Перейшов через дорогу і піднявся з дальнього боку під'їзної доріжки поза універсалом. Обійшов дім з лівого боку і ступив на задній двір. Спинився, коли сягнув в ганку і розвернувся. Щось було не так. Задній двір змінився. Два напівзогнилі садові стільці біля занедбаного курника, які я ніяк не міг прибрати, зникли. Те саме спіткало і самих курник. Востаннє, коли я сюди навідувався, вони ще були. Всі порубані колоди, що були розкидані тут, як і купа трухлявого галузя, складена мною колись також, кудись поділись. Зникла і купа компосту. Я підійшов до місця, де вона лежала. Лишилася тільки нерівна пляма голої землі, що за формою нагадувала самокупу. Ще коли я налаштовувався на камінь, то збагнув, що здатен відчувати його присутність. На мить заплющив очі і спробував відшукати його. Нічого. Я знову ретельно придивився, але знайоме мерехтіння ніде не проглядалось. Хоча насправді я і не сподівався розгледіти щось, тим більше, коли не вдалося його відчути. В освітленій кімнаті зникли штори. Ретельно розглядаючи будинок, я помітив, що на жодному з вікон не було ні штор, ні фіранок, ні віконниць, ні навіть жалюзі. Натомність я обійшов дім з іншого боку, підкрався до першого освітленого вікна і зазирнув усередину. Майже всю підлогу вкривала захисна плівка. Чоловік у картузі й комбінезоні розфарбовував дальню стіну. Звісно. Я ж попросив Біла продати цю халупу. Підписав усі необхідні папери, доки лежав у місцевому шпиталі, після того ножового удару, коли ще надіявся повернутися додому, можливо, завдяки силі каменя. І відтоді за місцевим часом минуло кілька тижнів. Якщо скористатися шкалою переведення часу 2,5:1 і врахування перебування у дворах хаосу, яке вартувало мені 8 днів у Амбері, звісно ж, Біл виконав моє прохання, але хата та була в кепському стані. Багато років стояла порожньою, ще й не раз була об'єктом атак мародерів. Потрібно було полагодити дах, замінити віконне скло і ринви, пофарбувати все, відшліфувати і відполірувати, а ще вивезти багато сміття, як з будинку, так і з двору. Я розвернувся і схилом спустився до дороги, пригадавши, як востаннє проходив цим шляхом. Я кричкував, стікаючи кров'ю, що юшила з рани у боці. Тієї ночі було значно холодніше, а сніг вкривав землю і продовжував падати з неба. Проминув каменюку, біля якої сидів, намагаючись зупинити машини напірником. Спогад той був невиразним, але я досі пам'ятав авто, які проминали мене. Я перейшов через дорогу і рушив крізь поле до дерев. Відв'язав барабана і осідлав його. «Доведеться нам з тобою ще поїздити», – сказав я йому. «Цього разу недалеко».